وهو يذبهن عنها او دا غور بلون کې دین شړي چې مراد یې ځان مسوځوي. بیا الله حبیب وای زما استاد سدا سمي سال وانا اخذ بحجزكم عن النار زتا سود ملاغان ان رانی سم کلب چې اے زما امت اور طرف لبن زئی وتا سو زما د مبارک الله سو نزان خلاص وای اعظم د بد اعمال د وجن جهنم ته ورځوي. یوم یکون الناس پکمر چیشی و خلق کالفراش المبثوث پشاند پتنگانو خواروار کڑیشی. حیران بھئی منڈی رامنڈی بھوئی حیران بھئی منڈی رامنڈی بھوئی لکتا اس نمخ کی تیر شل زمک بخوزیگی مڑی برعباسی. وقال الانسان ما لها انسان بھوئی دا پا دی زمک بانی سشوی دی دا پا دی زمک بانی سشل. اور سورہ یاسین کندر لتیر شل دیب وی من بعثنا من مرقدنا من در اخبال رامو در خوب در زین چارا پاسولو. نمومنان و ملائک بورتوی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا ها ورزد چه رحمان وعد کڑوا او انبیاء علیہم السلام رشتیا ویلیو. حیرانتیا بئی پریشانتیا بئی. وتكون الجبال وشب غرنا كالعهن پشاند وړی دعهن بارکه د مفسرین دو قول لدی سوق وای مطلق وړی ته عهن وای او سوق وای نا رنگارنگ وړی ته عهن وای او دا معنا دې کړه مناسبه غرن غره سپیندی سسروی او قسمه قسم رنگونه دی دا د دند د وای هون ته والوزی نو سب تور وی سب سپین وی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَشِبَ غُرُنَا كَالْعِهْنِ پَشَانْدَ وَلَيْ رَنْكَدِ شَوِي چه سپک تور وی سپک سپین وی غرُنَا سطور دی سپین دی او داسی الو زیبا رنگا رنگ. المنفوش منفوش آغی وڑای توائی چه پا گتوی زرے زرے کی منفوش آغی وڑای توائی چه پا لیندتی والو زی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ وَشِبَ غُرُنَا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ پَشَانْدَ رَنْكَدِشِ وَلَيْ الْمَنْفُوشِ دَنْدَتْ كَدِشِوِ وَابِلُو زَيْ اللَّهَ لَكَتَا وَسْتَوْسْ گُرَا آیات تیر شو اگرہ سورة وآہا آیات چی موسکم راڑو لے شپارا سما پارا اور سورة وآہا وکم آیات مراڑو لے داغنے آیات مخ کیوں گو رہی آیات یو صرف اندرم کی وئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. نُزُولُ سَرَابٍ فَيَذَرُهَا نُفْرِي بَزِدِي لَرَا قَاعًا مَيْدَانٍ صَفْصَفًا صَفَاءُ سُتْرًا دَابَ صَفَاءُ سُتْرًا وَفْرِيزِيَ وَغُرْنَ بَوَالِزِ دلتموی وتکون الجبال شیب غرنا کل احنی پشاند رنکڑ شو وڑی المنفوش دیندت کڑ شو زری زری وابلز. نو کل چی دا حالات جوڑ شی دوی مشپیلی ووال شی خلق دا قبر نراپورت شی نو دو کس مدلی بجوڑ شی او تل دا میزان بکی خود شی ورمو تاو سوائی چه مونگا مومنان ایمان مروڑے پاغ ایمان کی او خبر دام دا چه طول دا آمال و حق لے طول دا آمال و حق لے قرآن ویلی دا اللہ حبیب ویلی دا آمال دا طول لے انکار کول دا ایمان دا انکار لے نو آمال تلل بشوروش فا اما من هر چا غسوب دی فقلت موازینوہو چدرنی بشی تلے دنے کئی داغوی دنے کو اغتلے بے درنی شی فہوا ندغ خلق ہوا ضمیر مفرد دے خدا مفرد پہ اعتبار دا من دے لفظ من لفظن مفرد دے مانن جمع دے نفہوا کدا مانا کوئی دغ کس یا فہوا دغ کسان چتلے دنے کئی درنی شی بھی دی فی عیشت راضیہ وی با پجوند خوشحال کی خوشحال کی دا خوشحالی جوند بی او اس کس مغم و پریشانی بی نطول دا عامال و پرز دا قیامت حق دی او دے کی موازی نگور جمع ذکر کرے و اصل کی تلد میزان یولا دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالی تردی امت پوری یو طلب ہے او پا یو طلب طول دا اعمال وکی دا جمع چو قرآن کی ذکر کی پا اعتبار دا موجود چو تلیلے کی گی وقت گن سی زنا مز روجا زکاة دا بتلیلے کی نو تلد میزان یو دا او دا موازین جمع ذکر کرے پا اعتبار دا موزونات کسی رو آمال بتل لیکی گو دا علماء لیکلی چکا کافر دے او کم مسلمان دے تولو آمال بتل لیکی اور روایاتو کدام راغلی او تول پخبل زے حق دی باز کدام راغلی صاحب عمل بتل لیکی لکن اللہ حبیب فرمائی لی یو غٹ پٹ کافر بپرزد قیامت راشی او پتلد میزان کی دماشی دو وزر عمر وزن بینی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارکی فرمائی دی آنرائی نرائی پندائی بھی وڑو کے بدن والو یو ذلی دا اللہ حبیب تا مسوا کرا پری کولو لان دن صحابوی دا سور وڑی وڑی پندائی دی دا اللہ دا حبیب خادم اور مسوا کرا پری کولو دا انین نبی علیہ السلام تا دا اللہ حبیبی تاسو ددد دی پندو دن ریوالی نتاجب کوئی زمائی دا اللہ پزاد قسم وی دا و پتل دا میزان کی دا احد دا غرنم درنی ندام یو مسئلہ چی صاحب عمل و تل لکی دام دا چی دی آمال و تبا اللہ یو شکل ورکی آ و تل لکی دام روایاتو کی راغلی چی دا پرشی و تل لکی قدام دا و یو ذل طول و پا اعتبار دا کفر و دی ایمان وی ایمان سر سشے درون خطے نشی نہ دا مومن ورنن دا اعمال علماء لکلی دو ذریع بھئی یو ظلم دا ایمان پہ اعتبار تولی لدن بوخی جی دا ایمان نے علاوہ بنیک او بد اعمال لکلے کی نہ دا نیکو تلے چی درنشی نہ اللہوی دیو پہ خوشحال زندگی کیوی او دا یو دا قیامت پہ وطنا کو زیونو کیو وی درو مقاماتو کی سوک دچا تکوز بنو کئی یو چی کل اعمال تلے کی یو چی عمل نامی تقسیمی گی اور درم کل سورات والے فاما من ہر جا سوگنی فقلت موازینہ چدرانی شوی بوی تلے دنے کئی راغوی اعمال بے درانی شوی فہو فی عیشت الرادویا ناغ بوی پجوندن خوشالک رشوی کی دا خوشالی جوندن بوی دا اللہ دیدار بوی دا جنت نعمتن بوی دی وجنہ ہر چالہ پکار دی چخپلو آمالو کی کوششو کی او دام علماء دلتلی کلی ویس پکوال او درنوال العمل پسے اعتبار بے دا چا عمل چے حق دے او دا حق سر موافق دے ندا بدرنی کم عمل چے باطل لنو باطل درنی گی نم دی وجنہ وی علت با عمال دا عمال شمیر تب نشکتے چے دی سری عملون سور دی دا عمالو اغا کیفیت تب کتیشی چه دو دا عمل کرے نو آیا دا اللہ حکمو دا اللہ دا حبیب طریقہ نو کہ یو عمل دا سنے چه دا اللہ حکم دے او پکی طریقہ دا اللہ دا حبیب دا نو دا بدل نمل او کہ دا خیتے او دا خواہش او دا رسم رواج عمل لے او طریقہ دا اللہ دا حبیب ندا ناغا عمل عمل لے دیو جنا معرف لکلی او نور لکلی چه درنوالے او سپکوالے دا عمالو پکم اعتبار وئی دیو جن قرآن کی اللہ دا نیلی چی دا عملو بیر والو کم والو بش میرے لیشی بلکہ اللہ وی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا مرگو جو ان اللہ وی ما پیدا کرے زی امتحان لم چی سوک بخیست عمل دی خیست عمل غیلو وی چی دا اللہ حکم دے و طریقہ دا پیغمبر آب وزندار و میدرون بمی نمارفن دیلے کی لکلی آدارن امام قرطبیم لکلی امام قرطبیم لکلی چہ دا دا آمال درنوال اس پکوال داو په اعتبار د حق او د باطل وی یو عمل حق دی دا الله او د رسول د حکم مطابق دی دا بدرونی یو عمل رسم و رواج دی نو کتا لکونه لگولی او تا په طول مرزای کړي ناغب اس قسم وزن والنی و اما من خفت موازینه اللہ وی دا چا ملون چی درانشی نو داو پا خوشحال زندگی کیوی اللہ مجعلنا منهم اللہ منگن پا خکل فضل و رحم پا دوی کیو گرزی اب آج علماء بیا دیرے کی دا تفسیر تیرو سورہ عراف کی چی زن عملون چی اغب دیر درانوی نو داغی ذکر کرے خ اخلاق دا قرآن و سنت مطابق دا دیر وزندار بل دا اللہ دا رضا پار جنازی تلاڑے او ده دفن پوری سارو شو وی دو قیرات پا من نام کیو لکلش وگنو عمال و دار و مدار قدیت چاہی که ده اللہ رضاوی او پاغی کی طریقوی ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوی نامل درنیگی با پاغی سرا عمال درنیگی با پدی سرا چاہی که طریقوی ده اللہ ده حبیب او دیره کی روایت ذکر کرده امام قرطبی دا ابو بکر رضی اللہ عنہونا وی درنوال دا تلی دا بسیلی تا دیت بار وی چه دی که حقی خود لشوی او چه حق وینو حق درنوینو او سپکوال دا تلی پا دیت بار وی چه باطل پا کی خلی شوی باطل اغس پا کی شوی واما من نورچ آسو بی خفت موازینه چس پکی بشی اغتلی دا عمل الاغوی فا امه هاویا مزید آغوی هاویا دے هاویا دا جہنم اغکن دا فا امه مزید آغوی هاویا یعنی جہنم دے دا جہنم کو نمونو کی اونم دے هاویا او حاویه و کم دلاغی که بروان وی کتب ازی وما ادراکا او سشی پوها کو تالر مخاطبا ما هیا چه دا حاویه سشیده نار حامیه اور ده گرم کرشه نار حامیه اور ده گرم کرشه اللہ دیتی پناہی راکی او آسنگا اور ده صحیح حدیث ده مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائلو ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی دے ویستاسو دا اور چی تاسوی دنیا کے بلوئی جز ام من سبعین جز ام من حر جہنم دا دا جہنم دا اور دا گرم والی دا ویاو دا رجوی و حصر نصحابہ کرامو دا اللہ حبیب دا ہم پس وزول و تکریف رسولو کی کافی دے دا اللہ حبیب ورطوی آغا یو کم او یاد رجید دید پاس سیوا شوید دارنگ یو حدیث کی راغلی چی دیلے کہ امام قرطبی اور ابن کثیرم ذکر کرے وی دا مر چوشی او روح لارشی مدانور مری تی تپوسو نہ کئی ان الموتا یسألون الرجل یاتیهم عن رجل مات قبله دا مرده چه وفاد شی اولاد شی روح لوگ شی دانور و لراجب شی حدیث کی راغلی ولی فلانے سنگا و فلانے گولی آنور و یہ لگ سبر ہو کئی ستڑے راغلے چلو گرام ہوگی بچکل اگر پا آرام شی نو تپوس دیو گیا فلانے سنگا و نئی ورطو یا خمر شوی دل تنو راغلے آخما نمخ کی مرد نو دا جنت وال مردگان وی انا للہ و انا الیہ راجب زہب بیہی الی امہ الہاویہ اغی جوڑ ہاویہ مقام تبوتلے فا امہ ہاویہ اے ہاویہ مقام تبوتلے بعد روایات و قدام راغلی چی دا دنیاوی اور نا دا جہنم اور سل درجے سے والے دا حدیث ابن کثیر ذکر کرے ادا زمین دا دین اصول لیچ وی عدد اکثر منافی دا عدد اکل لنوی نباز روایاتو کی دار آگلی چی سل درجی سرے سل درجی غور دی دنیاوی اور نسیوا دے دام دا حدیثم دے کہ ابن کثیر ذکر کرے دا جہنم غور او یا درجی دی اور نسیوا دے او دا دو پیرے پا سمندر کی ونزل شرے بچره دا وینځل شوی نه نو دې کې دنیا کې څه फायदा نه وي دوه پیری جهنم کې وینځل شوی یو روایت د مسند احمد ذکر کړي وای ها ذه النار جزء من مئات جزء من جهنم دا اور دنیوي یو صد دا غسل وی شو د اور د جهنم نا دا حدیث ذکر کړي چې دا الله حبیب فرمایلی د جهنم په اور باندې اور بل کړي شو زر کالا تکسر شو دا اور رنگ تکسر شو بیا په زر کالا اور بل شو نو تکس بین شو او بیا په زر کالا اور بل شو نو تک تور شو فهی سودا او مجلمتن اور د جهنم تک تور دی د تیار پشان لکه دنیوی اور خسوی سور دی اغا تک سور دی تک تور دی فهی سودا او مجلمتن اتکور دے تیارو دیا گروہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ آغا ٹنگو ان کی ورز چاب پہبت سر خلقو ٹنگئی مل قارعہ صدا آغا ٹنگو ان کی ورز وما ادراک مل قارعہ سشی پوہکو تال رے حبیب مل قارعہ چه صدا و رزد قیامت چاو په هیبت سره خلقو ټنګوي لکه دنیا کې مصیبت خلقو یو غوډونو کې مکرنګار شو یا غشان نه غشور غوډو کې مداغه هیبت بسړې وکړنګي یوم یکود الناس پکم ورز باندې چیشي به خلق کل فراش المبثوس پشاند پتنګانو خورو ورو کړو شو وَتَكُونُ الْجِبَالُ شِبْغُرُنَا كَالْعِهْنِ فَشَانْدْرَنْ كَلِشِوِ وَلَيْ الْمَنْفُوشْ دَيْنْدَتْ كَلِشِوِ فَعَمَّا مَنَرْ جَاغَ سُوْقْ دِي فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ چِدْرَنِي بَشِي تَلِدَنِي قَيْدَا هُوِي فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا نُوِي بَاغَي فَجْوَنْدٌ خُشَا لَكْرِشِوِ وَأَمَّا مَنْ أَرْجَعَ سُوقْ دِي خَفَّتْ مَوَازِينُهُ چِسْپَكِ بَشِتْلِ دَنِيكَ اِدَاغُهِ فَأُمُّهُ هَاوِيَا مُزَيْدَاغُهِ هَاوِيَا دَي وَمَا أَدْرَاكَ وَسُشِكُوَكُ تَعْلَرَ مُخَاطَبَ اِحَبِيبَا مَا هِيَا چِدَا هَاوِيَا سَشَيْدَي نَارٌ حَامِيَا اُور دے گرم کڑشوے اللہ پناہی تیرا بسم الله الرحمن الرحيم.